دوسرا نقطہ مردہ زندہ ہو جائیں گے اور تیسرے تیسرا نقطۂ فضا ہو گا جس سے لوگ اور چوتھا نقطۂ افاقہ ہوگا جس سے لوگ خوش نہ آ جائیں گے. بعض لوگوں نے پانچویں نقطے کا اضافہ کیا لیکن علامہ سلیمان جمل وغیرہ نے لکھا ہے بطور تن کے پل سمینا زیادہ نرم تن کی کمبوش ہما سمینا گیا ہری زیادہ نقطن کے شیر. شاہ عبد القادر صاحب محدود دہلی میں بھی بات جگا پانچ نفاذ نے دیے تھے. بہرحال پانچواں قول تو بالکل ضعیف ہے اور چار کا قول بھی ضعیف ہے. محققین نے اس کی تردید کی, کہتے ہیں دو نفاذ کے الگ الگ دو دو اثرات ہوں گے. پہلے نفاذ سے پہلے لوگوں پر بھی روشی کی کیفیت قائم ہوگی, پھر لوگ مر جائیں گے اور جو پروان ہوں گے ان کو بھی روشی آ جائے گی. اسی طرح دوسرے نفاذ سے مردے زندہ ہو جائیں گے, بے ہوش ہوش مر جائیں گے. ہر مظاہرین نے ان الگ الگ اثرات کو الگ الگ نفاذ پر محمود کر دیا. احادیث صحیحہ میں سے دو ہی نفاذ کا ذکر ہے اور امام قرآن شریف کی آیت قرض پر راج کا کٹراؤ پر راج پر سے دونوں نفاذ معلوم ہوتا. امام بخاری نے اس آیت کو ذکر کر کے اسی قول کی طرف اشارہ فرمایا ہے. پالن جاری میں سور کہے بالکل مجاہد پرماتم میں سور بگل کی شکل کا ہوگا اور مسلم وغیرہ نے پرنوں کا خوفی کہ تشریف والد نہیں تھے. مزاج امام بخاری کو روایت نہیں پہنچی ورنہ مجاہد کے قول سے زیادہ اہم وہ روایت تھی. زجرا سیاح وقال امام بخاری نے اس کو لاکر اشارہ فرمایا کہ زجر تم آفگا نے زجرا سے نف کا کی آواز پر نق کی آواز ہے جس سے لوگوں پر اثر ہوگا اور موت واقع ہوگی. وہ قالن عباس الناپور اصور یعنی پیغام کی اپنی ناپور میں ناپور سے سور ملا اور وادی کا انفت الا اور وادی کا انفت الفانی ہے. آپ اس طرح اٹکتے چلیں ایک سے پکڑ کے آپ چھوڑ دیں گے پڑھنے گا چلیے کر رہا ہے بے شرم. یہ حدیث کتاب ان کی سماعت میں آ چکی وہاں اس کی وضاحت ہو چکی. چلیے اللہ تعالیٰ زمین کو لپیٹ دیں گے. امام بخاری کی ترتیب یہ چاہتی ہے کہ ان کے یہاں قصور پہلے ہوگا اور تقریر قرض بعد میں ہوگی. اس میں قرآن پاک کی آیات میں کہیں تو اسی انداز سے ذکر کیا گیا ہے. اور کل اس بات سے وارد ہوا ہے جیسے سورہ عمر میں نقط سور سے پہلے قبض عرض کو ذکر کیا گیا ہے وما قدر اللہ قدر ہی والفرد ہی والفرد کے لئے ہم نے قیام والسماوات مطبیات لہم منہ سبحانہ وتعالی عنہ شکر ونفخ فی الصور اور لیکن ایک دوسری آیت ہے قیدان کو تو سور نہ پتوا ہوگا تو ہمیں یقین دور دیوار کا دکھ پتا دکھ ہے اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے نہ سور پہلے ہوگا قدر ہر بعد میں ہر جب مسلم بھی سو رہے تھے تو آپ نہیں سو رہے تھے تو اس کو حیرت آپ کو ہوتی آپ کا کان جو ہے نہ پڑھنے کے عرض میں آپ کو پڑھنا آتا ہے صرف آپ نام کے لیے پڑھتے ہیں اسی لیے ڈیڑھ یا دو مہینے سے آپ نے شروع کر دیا اصل حق اس کا ہے جس نے پورے سال پڑھا ہے ہوتا ہے کہ آواز الفاظ آپ کو کیسے نہیں سمجھ میں آتی سب خواصت کی آپ نے جہاں پہلے پڑھا ہے تکبر کیا ہے وہاں کے سازہ کو دکھ اور تنگ کیا ہے کہ اس کی نحوست ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت کچھ آ جائے کبھی اپنی آواز بھی ہے وہی چیز جو ہے کھلتی ہے اس کا بیٹا ہوں میں اس تم کو غرور تھا کہ میرا ابا مدرس ہے انسان اپنے ذاتی خوبیوں کی وجہ سے آگے چلتا اور بڑھتا امام بحثی رحمت اللہ علیہ کہ میں سب کا کچھ پتا بھی نہیں کس خاندان سے لیکن دنیا رہے مقام امامت کو پائے نہیں ان کا ان پر اعتماد کرتا ہے. اللہ مسیح کی خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں بڑا ہم لوگ کے انتساری اس دربار میں پسند ہے. چلیے بدل آپ نے جو معذرت لکھی مجھے کچھ بھی نہیں اس سے کچھ فائدہ ہی نہیں میرے یہاں کئی دن سے میں دیکھ رہا ہوں جب سبق اسی کو پڑھنا ہو تو آپ کبھی وہاں بیٹھتے ہیں کبھی وہاں بیٹھتے ہیں کبھی کہیں بیٹھتے ہیں یہ سب آپ کی ذہنی آوارگی میں ویسے جو ہے بدھو پنا نہیں کرتا ہوں سب دیکھتا رہتا ہوں میرے ہاتھ جیسے پڑھنے والوں کی کوئی قدر نہیں نہ میں ان کو چاہتا ہوں تکبر اور یاکاری اور شہرت اور فخر کے لیے تو پڑھتا ہے اللہ کے لیے تھوڑے پڑھتا ہے اللہ کے لیے پڑھتا تو تیرے پڑھنے میں لذت ہوتی نفرت ہوتی ہے جس کو تیری آواز سے تیرے انداز سے میں ویسے کہتا ہوں غلط کہتا ہوں چھیڑنے کے لیے کہتا ہوں. چلیے مشکات کی روایت کیا آپ جہنم میں گئے ہوئے تھے جس کو کون سے بخورا تھا مشکات کا سب آوازی بدماشی کی ہے تم نے اسی کی سزا پا رہا ہے تم تعجب ہے مشکات کی روایت اور اس کے الفاظ کو آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. حالانکہ مشکات شریف ایسی کتاب ہے استاد اس میں ہجے کرتا ہے ترجمہ کرتا ہے مطلب بتاتا ہے. چلیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زمین کا حال بیان کیا کہ اللہ اپنے ہاتھ سے اس کو لپیٹ کر روٹی کی طرح بنا دیں گے تو ایک یہودی نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ میں آپ کو اہل جنت کی ضیافت کی خبر نہ دوں. آپ نے فرمایا بتا. اس نے وہی بات کہی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی. اس پر آپ کو خوشی ہوئی. خوشی اس معنی کے لحاظ سے ہوئی کہ لوگوں کو اس کی وجہ سے آپ کی بات پہ یقین ہوگا مزید, اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی نے جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہی اہل کتاب آپ کے کہہ رہے ہیں. ثم قال على اخبركم بإدامهم, کیا میں ان کا ادام نہ بتاؤں؟ بالا من لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ پر کہنے لگا سور ون, یعنی بالام سے سور اور نون سے مراد. یا کل مزا ہے جو کہ کبھی دل نہ سر ہو نہ ہر پن چلی. میں نے آپ کو بہت برداشت کیا لیکن آپ نے اپنی حالت میں کوئی توجہ نہیں پیدا کی. اتنا زیادہ کہا کہ کوئی حل نہیں اور آپ کی نیت نہیں کر دی. آپ صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ وہاں میرا جو ہے شورا ہوگا, وطن جاؤں گا, لوگ کہیں گے بار پڑھتا تھا. آپ کو بھی کیا, اگر عاقل نہ ہوتا تو آپ کے ان حالات کی وجہ سے میں بالکل بند کر دیتا, آپ کو پڑھنے نہ دیتا. میرے ہاں کوئی ایسا نہیں پڑھتا ہے آوارہ طبیعت کے انسان کہ ایک سبق میں آیا اور دوسرے میں نہیں آیا, اور ایک جگہ بیٹھا اور دوسرے میں نہیں بیٹھا. میرے ہاں تو وہی آدمی عبارت پڑھتا ہے جو سارے اسباق کی پابندی کرتا ہو, سارے اسباق کا احترام کرتا ہو اور ہر سبق کا اہتمام کرتا ہو. میں خالی آدمی کی کوئی رعایت نہیں کرتا ہوں. سبق کے مسئلے میں میرے ہاں جو نبی سے تعلق رکھتا ہے اس کی رعایت ہوتی ہے. چلیے اگر دیکھیے ان کو ایک ہر کچھ وقت کو نہیں آتا نہ آئے گا. الارض بیضا پڑ رہا ہے, بڑا شوق ہے بات پڑھنے کا. بس ایک سو کا پڑھ کے چھوڑ دیے پڑے گا. قیامت اپرا کپور سکوں لوگ منشور ہوں گے قیامت کے دن ایسی زمین پر جو سفید ہوگی اور اس کا رنگ افرا ہوگا, خالص سفید نہیں ہوگا جیسے میدے کی گول روٹی ہوتی ہے. ایسا کہ ہم عالم جہد آج اس میں کسی کا نشان باقی نہ رہے گا, نہ کسی کی تعمیر رہے گی, نہ تعمیر کے نشانات رہے گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ دو حدیثیں ذکر فرمائی, ایک ابو سعید خدری کی, دوسری سعد بن سعد کی. دونوں حدیثیں متفق علیہ ہیں, بخاری اور مسلم وارد ہوئی ہیں, لیکن دونوں میں اختلاف. ابو سعید خدری کی روایت میں کر دونوں لوگ عمل قیامت خرزتم ہوگا, زمین قیامت کے دن ایک روٹی بن جائے گی, اور سہل کی روایت میں ہے کفرست نقی, میدے کی روٹی جیسی ہو جائے گی. اس اختلاف کو دفع کرنے کی مختلف تقریریں کی گئی ہیں. پہلی تقریر تو علامہ طبری کی ہے, جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں دو الگ الگ مقامات پر محمول ہیں. ابو سعید خدری کی حدیث میں عرض سے عرض جنت مراد ہے, اور سہل بن سعد کی حدیث میں عرض دنیا مراد ہے. اس پر بھی اشکال ہوتا ہے کہ عرض جنت میں کو روٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے, جنت تو تمام نعمتوں کا مرکز ہے. اس لیے ظاہر بھی ہے کہ ابو سعید خدری کی حدیث بھی عرض دنیا میں سرکار لوگ رکھتی ہے. یہی عام علماء قاضی ریاض, امام نووی, علامہ فضل اللہ پور کشتی, علامہ قرطبی کی رائے ہے, اور ابن خزیمہ نے اس کی تصریح کی ہے. امام بخاری کا قرض بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے قبل عرض کے ترجمے میں دونوں حدیثوں کو ذکر فرمایا ہے. جس زمین کا قبض ہوگا, جس کو آیت کریمہ عبد اللہ نے ذکر کیا گیا, وہ دنیا کی زمین ہے. نمبر یہ تصدیق کر لیا جائے. دونوں حدیثوں کا دنیا ہی سے تعلق ہے تو اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ دونوں میں تعارف موجود ہے. ایک جگہ فرمایا گیا تو زخم رہا ہے, دوسری جگہ فرمایا گیا تو سکین نہیں. اس تعارف کا حل یہ ہے کہ ایک حدیث یعنی ابو سعید الخدری کی حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ زمین روٹی بنا دی جائے گی, اور سن کی حدیث میں کپور سکن نہیں کہہ کر اس کی روٹی بنانے کی کیفیت کی گئی ہے, یعنی وہ روٹی اس طرح کی بنائی جائے گی جیسے معدے کی قرص ٹکیا ہوتی ہے جس کو آدمی قبر کی حالت میں آگ کے انگاروں میں ڈال کر پکا لیتا ہے. تو دونوں حدیثوں میں کوئی تعارف نہیں ہے, مقصود ایک ہے یعنی زمین روٹی ہو جائے گی اور اس کی کیفیت پرسکون نتیجے کی ہوگی. ایک دوسرا جمع عرض دونوں حدیثوں کے عرض دنیا پر محمول کرنے کی صورت میں دوسرا جمع یہ ہے کہ سہل کی حدیث کا تعلق ابتدائی عمر سے ہے اور ابو سعید خدری کی حدیث کا تعلق انتہائی عمر سے. اللہ پہلے اس کو میدے کی پرسہ جیسی بنا دیں گے پھر اس کی حقیقت تکنیک پر ایک روٹی بنا دیں گے. اب آگے سوال ہے کہ بعض آثار میں یہ والی ہوئی کہ زمین جہنم میں ڈال دی جائے گی. وکیل مجلہ ناظر السری قبرانی نے موضوع میں کبیر اور بہتی مراتے مشہور ہیں. عبداللہ بن مسعود کا قول اختیار فرد کلوہا نارون و من قیام جنت المورائے ایسا ہی کہتے ہیں رجال رجال الصحیح, لیکن اس پر اشکال بھی کیا گیا کہ فیصلہ ہی نے عبدالرحمان کا عبداللہ بن مسعود سے دفاع نہیں, لہذا سند من فتح. اس اشکال کے دو جوابات, پہلا جواب تو یہ ہے کہ زمین کے جہنم میں ڈال دینے جو آثار ہیں اولاً تو ان کی اسانید میں کلام, اور اگر وہ ثابت ہوں تو قول موقوف, اور ابو سعید اور سعد کی حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرفوع کلام ہے, اور جب موقوع کو مرفوع میں تعارف ہوگا تو مرفوع کو ترجیح ہوگی, اور تیسرا جواب یہ ہے ہو سکتا جن زمینوں پر کفار ہی کفار بستے ہیں وہ تو جہنم میں ڈال دی جائیں تاکہ وہ زمینیں ان کافروں کے کفر کی سزا میں اضافہ کر سبب بنیں, اور جن زمینوں پر اہل اسلام بستے ہیں ان کو اہل اسلام کے لیے پرسے نقی کی شکل بنا دیا جائے گا تاکہ وہ اس سے بھوک کے وقت میں فائدہ حاصل کریں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں تجیب غریب حکمت گیا ہے, فرماتے ہیں اس یہ زمین دنیا کی تمام نعمتوں کا سر چشمہ, اسی سے پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں, اسی سے غلہ و اناج برآمد ہوتا ہے, اور اسی سے حیوانات پیدا ہوتے ہیں، اس کو روٹی بنا کر اہل جنت کو کھلا کر جنت میں جب پہنچایا جائے گا اور وہ اس کی نعمتوں کو استعمال کریں گے، اس وقت ان کو یہ فرق ظاہر ہوگا نہ ہمارے دنیا اور نہ ہمارے جنت کی کوئی نسبت بھی نہیں ہے، دونوں کا فرق واضح کرایا جائے گا. واللہ سبحانہ و تعالی عالم ولی احکم. یہ لکھ کر ہم کو دینا کشمیری اور لکھنا چلیے. حشر کے معنی ہے جمع کرنا. حشر کی چار قسمیں ہیں، دو حشر دنیا میں، دو حشر آخرت میں. پہلا حشر جو دنیا میں ہوگا وہ سورہ حشر میں وارد ہے، والذی یخرجن الذین کفروا من دیارہم لیوم الحشر. اور دوسرا حشر جو دنیا میں ہوگا یہ وہ حشر ہے جو علامات قیامت میں شمار کیا گیا. اور تیسرا حشر حشر الاموات من القبور ہے. اور چوتھا حشر جنت و جہنم کی طرف لے جانا ہے. میرا فرماتے ہیں لوگ قیامت کے دن تین طریقوں کو اٹھائے جائیں گے. نمبر ایک، بعض تو راغب و راہب ہوں گے، اپنے اعمال پر ان کی امید ہوگی اور اپنی خطاؤں پر شوق خدا ہوں گے. دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو سوار ہوں گے، پھر ان کے الگ الگ درجات ہوں گے، جو ایک اونٹ پر، تین ایک اونٹ پر، چار ایک اونٹ پر، دس ایک اونٹ پر، جیسا جس کا حال. تیسرا طبقہ وہ ہوگا جن کو آگ جمع کرے گی اور انہیں کے ساتھ رات گزارے گی، انہیں کے ساتھ صبح کرے گی. اس حدیث پاک میں جس حشر کا ذکر ہے اس میں اختلاف ہے. آیا یہ کون سا حشر ہے؟ امام حلیمی، امام اسماعیلی، بیہقی، غزالی سے آخرت مراد ہے. یہ بھی بخاری کی رائے ہے، اسی لیے انہوں نے اس کو قیامت سے متعلق ابواب میں ذکر فرمایا. لیکن امام قطادی بن جوزی، قاضی ایاز قرطبی، حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ کی رائے ہے کہ یہ حشر دنیا میں ہوگا، اور اس کا قرینہ حدیث میں موجود ہے، اور وہ ہے طبقہ ثالثہ کے متعلق، کبھی تمام ہے سباتو تسبیح و امام ایسے انصر. آخرت میں کہاں صبح و شام ہوں گے؟ اور یہ جو حدیث بات یوم القیامہ والی ہوا، اول تو بخاری کے نسخوں میں اختلاف، اور اگر اس کو ثابت مان لیا جائے تو اس سے مراد قرب یوم القیامہ ہے. واللہ تعالی اعلم. یہ سب ٹیوشن ہوتی ہے. چلیے اتنا داخل کیا چیز ہے یہ؟ صحابہ میں اس لیے ان کی مصنوعات کا اہتمام ہوتا ہے. بعض روایت کہہ دیتے ہیں یہ عباس کی مصنوعات میں سے. ابن عباس نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی حدیثیں سنی ہیں، اس میں بڑا اختلاف ہے. وضع بخاری میں مستسقا میں لکھ دیا کچھ چار حدیثیں سنی ہیں، لیکن یہ قول غریب ہے اور غلط ہے. محمدی یہی اپنے معنی ابو داؤد صاحب سنن کہتے ہیں، نو حدیثیں سنی ہیں. محمد ابن جعفر غندق کہتے ہیں دس، اور علامہ ابن قطان نے نقل کیا ہے کہ 17 حدیثیں سنی ہیں. بات کہتے ہیں اس گائے سنی. آپ کتنے نظر اسلام کہتے ہیں بسند صحیح و حسن 40 حدیثیں ایسی ہیں جس میں ابن عباس کی سماع کی تصریح موجود ہے، اور یہ ان کے علاوہ ہیں جس میں سماع کا مضمون موجود ہے، جیسے بتو حضرت دو سرا. اور عبداللہ ابن احمد فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو ابن عباس نے سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رحیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بقعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جن حدیثوں میں کہا کہ ان کی تعداد 80 یا نئی سکتے 70 سے زائد. ابن قطان کہتے ہیں جو چیز صحیح اور عمل معمول ریا بنانے کی ہے وہ یہ ان کی ساری حدیث کو سماعت اسی پر محمول کیا جائے، حتیٰ کہ کسی غریب خارجی سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث کو بالواسطہ کرتے ہیں. اس وقت کہا جائے گا یہ مرسل صحابی، لیکن علامہ ابن قطان کا یہ قول توسل ہے، مرضی ہے. صحابہ کے یہاں یہ بات بہت ضروری تھی کہ ایک دوسرے سے سنتے تھے اور واسطے کو ہنس کر کے روایت کرتے تھے، ایک دوسرے کو اعتماد فرماتے تھے. اور یہی بات اللہ علیہ وسلم سے بات نفرت کی حد ہو گئی. جتنا میں قیاس کرتا ہوں تمہارے بارے میں سب باتیں ہی وہی سمجھ میں آتی ہیں. تمہیں کو سے طبیعت تھا، تم نے اپنے استادوں کا کوئی قدر ہی نہیں ہے. یہ سارے نحوست اسی کی ہے. یہاں بھی تم نے اخلاق میں کوئی پابندی نہیں کی. ادھر سے تم عبادت پڑھنے لگے ہو یہاں آ کے، وہ بھی آ کے اس سبق میں بیٹھ جاتے ہو، پڑھنا کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. کیا میں ویسے دیکھتا نہیں ہوں، سب خوب سمجھتا ہوں آپ کی خباثت. چلیے بس یہ سفر پڑھ کے آپ چھوڑیں، اول تو آپ کی آواز نہیں اچھی لگتی اور آپ کا پڑھنا نہیں اچھا لگتا. بہنیت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی حد نہیں پڑھنے جائے جیسا ان کا سب کا. چلیے معشورون اور افقاتن اور آتن، تم لوگ معشور ہو گئے ننگے قدم ننگے. اس پر یہ شکار ہوتا ہے کہ مسائل خدری کی جب وقال قریب دعا بسیاب جدر فلد سہا وقال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس کی سیاب لتی ہم کو کیا اخرج ابو داؤد صاحب المحبان. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو صحیح ہے ان کی حدیث الباب صحیح ہے ان کی حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت اس کا معاوضہ کر ہی نہیں سکتی ہے. اور اگر ہم اس کو ثابت مانیں تو پھر اس صورت میں باب الامام ابن حبان وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ اس میں سیاق سے اعمال مراد ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ جن اعمال پر انسان کی وفات ہوگی انہیں اعمال کروں گے اس معشور ہوگا. نمبر 3، بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں دونوں حدیثوں کا تعلق الگ الگ دو چیزوں سے ہے. ابن عباس کی حدیث کا تعلق تو حشر سے ہے، اور مسعود کی حدیث کا تعلق باث سے ہے. باث ہوتا ہے قبر سے، اور حشر ہوگا میدان محشر میں. تو ابو سعید کی حدیث مقدم ہے، انہیں جو کچھ ذکر کیا گیا وہ مقدم ہے، اور ابو ابن عباس کی حدیث میں جو ذکر کیا گیا وہ مختلف. لوگ اپنے کفنوں میں اٹھیں گے لیکن کفن گر جائیں گے، میدان محشر ننگے محشور ہوں گے. نمبر چار. آخر ابن عبد البر نے اکثر علماء سے نقل کیا کہ سعید کی حدیث کا تعلق شہدا سے ہے اور حدیث باب کا تعلق عام لوگوں سے ہے. یہ آج میں تقریباً چوتھی بار مسئلہ بیان کر رہا ہوں. چلیے صاحب آپ کو کچھ بتا دیے بس بیل تو بیل نہیں رہے ایسے. غیر مختون ابن جوزی نے کہہ دیا کہ یہ غیر مختون اس لیے اٹھائے جائیں گے تاکہ اس کی عزت چکن دیکھیں گے غلط ہے اس لیے کہ غیر مختون کو ممنون کافی سب اٹھائے جائیں گے. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کیا ہے وہ بتانا بدانا والا پل تم مائی دے کیا جیسے ہم نے تمام بدانا والا پل تم مائی دے جیسے ہم نے اولن پیدا کریں گے. اللہ اپنی قدرت کو کاملہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم جیسے ابتدائی خلق پر قادر ہیں ثانیہ اس کی تحقیق پر اسی طرح قادر ہیں جیسے پہلی بار پیدا کیا. چلیے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنا جائے گا اس کے مطابق ہم کتاب الانبیاء مقدمہ ابراہیم میں تحقیق کر چکے ہیں. مرتدین علی آثار اس کی شرح بھی کتاب الانبیاء میں. حالات ایسے ہوں گے کہ کسی کو کسی کی طرف توجہ کا وقت ہی نہ ہوگا. چلیے یہاں جو عدد ہے وہ غیر یاجوج و ماجوج کی شمولیت کے ہے اور آئندہ آنے والی حدیث میں جو عدد ذکر کیا گیا ہے وہ یاجوج و ماجوج کی شمولیت کے بعد دیا گیا ہے. زلزلۃ الساعۃ سے زمین کا اضطراب مراد ہے. بات کہتے ہیں کہ طلوع الشمس من المغرب سے پہلے ہوگا. چلیے جو آیا قال یقول اللہ تبارک و تعالی اسی طرح سے اکثر نسخوں میں غیر مفہو واقع ہوئی ہے. ابو معین مستخرج میں اسی طرح ذکر کی ہے لیکن کلیمہ بنت احمد مرویہ کے نسخے میں واقع ہوا نبی سعیدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے امام مسلم نے حدیث عمدہ طریق عثمان بن ابی شیبہ عن جرید بسند البخاری نقل کی ہے اور یہی حدیث بخاری شریف بدر خلق میں اور کتاب تفسیر میں آ چکی ہے، مسند احمد میں آئی، مختلف طریقوں سے سب میں رفع کی تصریح موجود ہے. اسے معلوم ہوتا ہے اس سب طریق میں خاص طور سے رقمہ ٹی کا بیٹھنے کی وجہ سے اس کے گرا پر جو نشان پڑ جاتا ہے. چلیے، اس سے مراد مصنف نے باعث میں قبول کو ذکر فرمایا. چلیے، اس حدیث میں بہت اختصار ہے. مسلم شریف حضرت حذیفہ کی حدیث میں ہے، منہم من یبلغ کعبہ، منہم من یبلغ رکبتہ، منہم من یبلغ اقوہ، منہم من یلزمہ الزام. اور یہ اختلاف اعمال کے اختلاف کے اعتبار سے ہوگا، آخرت کے احوال اعمال کی بنیاد پر جاری ہوگی، دنیا میں قیاس نہیں آ سکتے. چلیے، قیاس کرنے کے لیے اتنا کافی ہے، دو آدمی ایک ہی جگہ سوئے ہوتے ہیں، ایک اپنے بارے میں نہایت پر کمزور خواب دیکھتا ہے، دوسرا پریشان کرتا ہے. جگہ ایک ہے بالکل پاس ہیں، لیکن خوابات الگ الگ دیکھتے. ستر ذرا چلا جائے، یعنی اتنا پسینہ ہوگا ستر ذرا تک اس کی تری پہنچے گی. احساس اور مقاصد کے معنی ہے مساوات کے بیمار اور جروح. اس کے بعد پھر ہر مساوات پر اطلاق کیا جانے لگا، یہاں مساوات کے حقوق مراد ہیں مظلوم سے، یہ ظالم سے حقوق وصول کر کے مظلوم تک پہنچا دیے جائیں گے. چلیے، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر قیامت کے پانچ اسماء ذکر کیے، ابن حجر نے اس پر 26 کا اضافہ کیا ہے، تو مجموعات اس سے زیادہ ہو جاتا ہے. امام غزالی اور پھر قرطبی نے اس کے بہت سے اسماء بیان کیے ہیں، جو 80 تک پہنچتا ہے. چلیے، فرماتے ہیں اس کو حقہ اس لیے کہتے ہیں، اس میں ثواب اور امور حقہ ہیں. والحقۃ کہتے ہیں الحقہ والحقہ واحد، یعنی دونوں ہم معنی ہیں. والقارعہ، چلو، والغاشیہ والصافت، چلیے، یعنی اس کو یوم تغابن اس لیے کہتے ہیں کہ اس لیے اس دن اہل جنت اہل نار کو غبن میں ڈال دیں گے، جنت میں جو ان کے نام کے ہم کنا تھے ان پر قابض ہو جائیں گے. چلیے، کتنے دنوں کے بعد ہم ہوش میں آ رہے ہیں، میں ڈانٹتا ہوں، اب سمجھ میں آتا ہے جو آتی ہو. اپنے علاقوں میں جائیں، توبہ پہلے کریں اور اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، اپنی غلطیوں کا برملا اقرار کریں کہ ہم نے یہ غلطی اس طرح کی، فلاں استاد کی بیٹی کی، تاکہ یہ طلبہ پر اچھا اثر پڑے، آئندہ آنے والی کھیپیں صحیح اخلاق لے کر آئیں تو تم کو فائدہ ہوگا. آپ لوگ برباد ہو گئے، برباد. سب یہ تکبر کا سمراہ ہے، بنگالیوں اور گجراتیوں میں یہ عیب بے انتہا ہے، اور اسی طرح سے ان میں بہاریوں، اب تو یو پی والوں میں بھی آ چلا. میں وطن گیا، وہاں ایک یو پی کے لڑکے کا قصہ سنا، میں تو بالکل شسدر ہو گیا، خاموش. لوگ سمجھ گئے سنانے والے، کہنے لگے وہ چھوٹا بچہ تھا اس لیے غلطی کرتی. میں نے کہا کی کیسے غلطی، میں نے کچھ نہیں کہا، وطن میں لوگوں نے قصہ سنا ایک بچے کا. میں بالکل غم کی وجہ سے خاموش ہو گیا، لوگ سمجھ گئے کہ تو ان کو بہت تکلیف ہوئی. کہنے لگے چھوٹا بچہ تھا، یہ ہوا. میں نے کہا کیا کیسے, یہاں تو کبھی یہ سب ہوتا نہیں. اب یو پی میں یہ باتیں آ گئیں, ورنہ استاد کے مارنے سے ماں خوش ہوتی ہیں. جانتے ہیں یہ کیوں ہوا؟ دنیا کی بے انتہا بڑی ہوئی محبت سے ہوا, پہلے ان کی قدر نہیں رہی, شان و شوکت سامنے آ گئے, اس لیے سب بلا آ گئے. آپ لوگ جیسے خالی ہاتھ آتے ہیں اس سے بدتر حالت میں جاتے ہیں, کپڑا اچھا پہن کے جاتے ہیں حالت بدتر. چلیے یہ باتیں عام طور سے لوگ کہتے نہیں, ادھر سے اپنی اپنی ہر دعوی بچاتا ہے, اپنے مسالے کو سامنے رکھتا ہے, لیکن بھائی یہاں تو حق بات ہے بالکل صاف کہی جائے گی. کسی کو اچھی لگے یا کڑوی لگے اس کی ہم کو پرواہ نہیں, ہم کسی سے دوستی نہیں رکھتے. یہ یاد رکھیے, ہم کسی مطلب کی وجہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ دوستی نہیں رکھتے, ہم تو اپنے اللہ سے کہ مالک نے تنہا بنایا ہے اور ہم اس حال میں ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ خود طلبہ کو بھیجتے ہیں کام کرتے ہیں, ہم کسی کو نہ بلاتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. تمہاری کوئی آپ مجھ کو بات ہی نہیں اچھی لگتی, میں سب تنگ ہوتا ہوں.